Siri Anna, hvis nu de amerikanske film taler sandt, og du skal se dit liv passere revy for dine øjne, når du skal dø, hvilken scene fra dit liv tror du så vil stå klart for dig? Det er et spændende spørgsmål, fordi det første, jeg kom til at tænke på, var, okay, ser jeg det fra mine øjne, eller ser jeg det sådan udefra, så jeg ser mig selv i de her øjeblikke? Og så kom jeg til at tænke lang tid på det, og sådan noget, og blev lidt distraheret af den tanke. Men jeg tror, at noget, jeg tænkte meget på, når jeg skulle tænke over det her, det var sådan nogle helt hengivende omfavnelser af folk. Sådan noget med, når man giver et, det lyder meget dramatisk, men når man giver et kram, som ikke er bare sådan et hej, godt at se det kram, men som er sådan et løb i lufthavnen og kramme nogen. Det seneste, sådan, altså det klareste minde, jeg har med det lige nu, det kan jo være mange ting. Altså det kan være, at man er ked af det, eller vildt glad og sådan noget. Men det er, jeg kan huske, at jeg var bartender på en bar i en periode, hvor jeg lige havde mødt min kæreste. Og jeg var sådan lidt, jeg havde en lidt dårlig dag, var lidt dårlig humør, og var lidt sådan, lidt ængstelig omkring at være i et nyt forhold, og hvordan ville det gå, og sådan noget. Så tænkte jeg sådan, okay, jeg stod og arbejdede. Og hvordan ser der ud? Kan du lige male det her billede? Altså, Kind of Blue hedder baren, er en meget sanselig bar. Det er meget tidligere ham, der ejer den, har været filminstruktør, for han har virkelig sans for detaljen, og det var, han var, blev meget opmærksom på, hvis man flyttede en lille ting. Men der er musikplakater over det hele med Bob Dylan og Patti Smith og Leonard Cohen og Yoko Ono, og der bliver spillet meget også den musik, og så er der røgelse over det hele, og blåt og rødt lys, og så der er to skåle med, eller sådan lange syltetøjsglas, hvad hedder mason jars, de der af glas. Sådan sylteglas. Lige præcis. Og den ene er der slik i, og den anden er der cigaretter i, og så kan man bare tage for dem helt gratis. Så det er sådan lidt en særlig stil. Og der står du og har en lidt dårlig dag. Jeg står med en lang kø af mennesker, som jo selvfølgelig alle sammen ikke har besluttet sig, når de kommer op og skal have noget. Det er jo ikke som om, at de har haft hele køen til at tage den beslutning. Jeg sådan har lidt den aften, jeg kunne godt tænke mig, at Felix, som han hedder, kom forbi barn, men jeg tror, det ikke helt spørger, og tænker, nej, det gider jeg. Jeg er altid den, der, sådan, der pusher meget. Jeg er altid den, der forestår planer langt ud i fremtiden, og planlægger alle ting, og spørger folk, om de vil ting og sådan noget, før de overhovedet selv kan nå at komme på nogle idéer. Og så lige pludselig, så kan jeg se, at han står som den bagerste i køen, og kommer ind ad døren og står der helt forvirret i hans Christiania hoodie midt inde på den her meget fancy bar, og hans joggenbukser, og som er lidt for korte, og står der og bare er sindssygt dejlig. Og så kan jeg bare huske, at jeg I lose my shit. Jeg kan ikke, jeg har et fangirl øjeblik. Altså, det er sådan, at jeg... Hvordan føles jamen, det? Jamen, jeg stopper med at lave det, jeg laver, og løber om bag barn, og løber hen, og sådan omfavner ham. Mens jeg er i gang med at lave en drink, jeg tænker, at min kollega må tage sig af det. Jeg ligesom løber forbi alle de der mennesker, og så bare krammer. Der kan jeg huske, at jeg havde den der følelse af, sådan, den der, de der kram, hvor man føler, man finder hjem i krammet. De der kram tæller ikke, når man møder hinanden eller siger farvel og sådan noget. Det kan være meget fint, men dem der, hvor det faktisk er en aktiv handling, at man krammer. Så tror jeg, at jeg ville se sådan en lang passage af alle de kram. Men det her, det var ligesom det konkrete øjeblik, jeg kunne komme i tanke om. Men det er så fantastisk. Jeg har også prøvet at smide kufferterne på hovedbanegården og leve og kramme min kusine og sådan alle de der ting. Ja. Så dejlige øjeblikke. Og hvis jeg så det fra mit perspektiv, ville jeg jo se, altså jeg er meget lav, så jeg ville bare se nogens brystkasse. Så jeg tænkte, det er ikke så spændende. Så jeg håber, det er sådan oppefra, jeg ser mig selv sådan hårde flagrende. Ja. Løbende. Ja, så det tror jeg vil være det. Altså det synes jeg er et scene lidt lille, banalt, men rigtig godt øjeblik. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Siri Anna, du er 22 år gammel. Du bor halvt i Rødovre med din store familie og halvt hos din kæreste, ikke? Jo. Det sagde du i hvert fald, og vi hørte godt nok min roomie lige kom hjem. Vi sidder hos mig i dag. Alt muligt med corona og symptomer og en masse ting, ikke? Men vi sidder i hvert fald her om mit bord. Det er dejligt. Og til hverdag, der er du teamkoordinator for face-to-face-afdelingen i en NGO. Og hvis du kan kridte banen op for, ja, hvordan dit liv ligesom har udfoldet sig indtil nu. Hvordan ser den tidslinje så ud? Ja, men jeg er født og opvokset på Vesterbro / Valby, fordi at mine forældre har de første år af mit liv boet på et familiekollegie, der ligger lige på grænsen af Valby og Vesterbro. Så det er lige der ved Carlsberg. Og jeg har helt klart haft en barndom i Christiania cykel og rundt omkring på Christiania og ved søerne og alle mulige ting. Så jeg er ægte københavnerskarn. Hippiebarn. Lige præcis. Jeg har gået på friskole det meste af min barndom. Og så har jeg som femårig, så startede jeg til klatring, fordi min far klatrer rigtig meget ude i en gammel hal på Sundholm. Nu er det blevet lidt sådan en hipstersport, men dengang var det altså et sted for sådan lidt nogle skæve typer, der havde fået den mærkelige idé at skrue greb på en væg og fjolle rundt på det. Så der brugte jeg det meste af min tid og endte faktisk med at komme på landsholdet, da jeg var 13. Og så har jeg brugt rigtig meget tid på at klatre. Altså der var en periode i mit liv, hvor det var det, jeg skulle. Men så fandt jeg ud af, at der var alt muligt andet i livet, og så har jeg siden da brugt vildt meget tid på fotografi og haft en masse projekter med det. Så har jeg været lærervikar i en lang periode og elskede det. Jeg elskede at arbejde med børn, og nu er jeg så endt som teamkoordinator for en FACER-afdeling, hvilket passer meget godt, for jeg har også selv været FACER i en lang periode. Og det var sådan lidt kaotisk opkridning, jeg har brugt min tid på. Jeg har også gået i gymnasiet. Skal lige siges. Det men, har du også. Det er lidt en parentes i mit liv. Jeg siger heller ikke mere, at jeg holder sabbatår, fordi jeg er ikke på vej hen på nogen uddannelse. Jeg synes egentlig, det går meget godt, sådan som det er lige nu. Så det er ikke en pause. For nu er jeg i fuld gang. I dag, Siri Anna, der skal jeg skrive din nekrolog. Og for at finde ud af præcis, hvad der skal stå i den, så skal vi jo genleve nu nogle af de største øjeblikke, måske også de mindste øjeblikke i dit liv. Det første øjeblik, jeg godt kunne tænke mig, at du udpenslede, det er et øjeblik, der på en eller anden måde endte med at blive definerende. Ja. Det har jeg tænkt meget over, men jeg har ikke været i tvivl. Det var, da jeg var de her 12 eller 13 år gammel, der er der et landsholdstræf i Ribe Klatreklub eller sådan noget. Og det er egentlig ikke så meget klatring, der betyder noget der, fordi jeg møder min bedste veninde der. Det lyder som en sådan lidt... Det er en sjov ting at sige, det definerende øjeblik, men det er det virkelig. Prøv at tage os med ind i øjeblikket. Ja, men alle er ægget for den start, fordi der er rigtig mange, der kommer til det her for første gang, og ligesom ikke har prøvet at være, at vi skal sådan at udtages til landsholdet. Og i sådan nogle der sportshaller, der er der en rigtig spændende akustik, der virkelig formår at understrege, når en stemning er underlig. Derudover så er vi jo 12 og 13 eller sådan noget, måske 11 og 12, så vi sådan, man har lige begyndt at få sådan bryster, og man ved ikke helt, hvor ens plads er i rum og sådan noget. Det er en virkelig akavet stemning. Og på det tidspunkt har jeg ingen idé om, at hun vil blive sådan der min bedste veninde. Det tror jeg slet ikke, jeg har skænket en tanke. Hun er et meget særligt menneske, og er det også i dag. Anne Karina hedder hun. Skud ud. Ja, lige præcis. Men hun er meget stille og siger ikke så meget. Jeg tror mere, jeg snakker lidt med hendes mor. som også er rigtig skøn. Men hun er sindssygt dygtig til at klatre. Synes jeg i hvert fald dengang. Og det er også meget tydeligt for alle. Hun kommer på nettolandsholdet, og jeg kommer på bruttolandsholdet. Så hun er ligesom... Hun er lige det bedre. Hun er også et år ældre, præcis faktisk. Altså næsten. Hun er født den 8. november 98, og jeg er født den 9. november 99. Mm. Og jeg fornemmer ligesom, at du står og I alle sammen skal ligesom observere hinanden klatre, ja. Og allerede der lurer du ligesom, kæft, hun er god til det. Hun er god til det, men jeg tænker mest på mig selv, fordi jeg er ligesom sådan, hvordan går det for mig og sådan noget. Men så skriver hun en besked til mig på hendes Nokia-telefon noget tid efter, hvor hun skriver, hej Sirianne, jeg kommer til onsdagstræning i København, KH Anne Karina. Og det var lidt en sådan, altså det kom lidt ud af det blå, jeg tror ikke rigtig, jeg vidste, hvad jeg skulle med den information. Jeg tror bare, hun tænkte, det, nu siger jeg lige, at... Jeg kommer, så forvent mig til den træning, jeg gik til. Og så dukkede hun op der, og så var det som om, vi igen og igen blev placeret ligesom de samme steder og til at klatre sammen, og vi endte på de samme ture igen og igen. Og så på et tidspunkt, så tager vi til Spanien for at klatre sammen med min far. Og så er det som om, hvor gamle er I her? Ja, vi sådan, måske er vi 14 eller sådan noget i den stil. Og så er det som om, der er et eller andet, der slår klik. Og jeg bliver ligesom sådan der, der er lige på sin verden, der åbner sig for mig. Hvor at hun begynder, så viser hun mig Stan med Eminem og forklarer ligesom, hvordan den her sang, du ved, hun forklarer mig ting. Hun forklarer mig ting om den her sang. Hun forklarer mig ting om sådan der litteratur og om Nick Cave og sådan, du ved, hun åbner, og så, hun har en helt sindssyg måde at tænke på. Og så begynder hun stille og roligt og sådan der åbne sig op, og jeg bliver så fascineret. Og det er... På denne her tur, hvor I er i Spanien, og lige der præcis. Bliver I ligesom bare sådan venneforelsket i den her varme, og ligger måske i køjsengen om aftenen? Eller? Det var faktisk vildt koldt. Det var om vinteren, vi var afsted for at klatre. Og indtil det har vi trænet vildt meget sammen. Vi har ligesom mødtes 4 gange om ugen for at træne, og siddet meget i sådan bus 40, var det dengang, ud til Refshaleøen, og virkelig... Altså sådan, der sker noget, når man bliver tvunget sammen med en anden aktivitet end et venskab. Altså når man ikke er sammen, fordi man på den måde tænker, vi har en kæmpe kemi, vi elsker at snakke med hinanden, men lige pludselig bliver man vant til hinandens væsen og hinandens måde at være på, og så er der ligesom nogle ting, der kan blive magiske. Og da vi er i Spanien der, så tror jeg, der sker noget, hvor at vi lige pludselig ikke kan gemme os mere for hinanden sådan rigtigt. Altså sådan, lige pludselig, så skal man se hinanden... børste tænder, og man skal se hinanden være i dårligt humør, og være skrøbelige, og, men der er også en helt ny sådan humor, der åbner sig op. Ja, det var bare helt fantastisk. Det er svært at forklare, men den dag i dag, så er hun stadigvæk min bedste veninde i hele verden, og er et fantastisk menneske og livsvidne til mig, og jeg kan få lov til ligesom at være livsvidne til hendes liv. Og jeg tror ikke, jeg havde taget de samme beslutninger eller været det samme menneske, hvis hun ikke ligesom havde været et sådan et både et spejl, men også en kæmpe inspiration igennem mit liv. Ja, hvordan tror du, at det her møde, du fortæller om, og jeres relation, der ligesom udfolder sig, hvordan er den blevet definerende for dit liv? Jamen, hun er meget anderledes end mig. Så en kæmpe kontrast. Og altså, alle de gode kvaliteter, hun har, har jeg ikke og omvendt. Det er måske lidt, det er lidt groft sagt, men nogenlunde, hvilket vil sige, at vi har skændtes vildt meget. Altså, vi har virkelig haft nogle solide skænderier. Og det betyder, at jeg har lært vildt meget. Jeg føler, at jeg har været i et mega langt ægteskab, hvor at vi... gang på gang har måttet genoverveje, hvorfor er det, jeg bliver sådan her i konflikter, fordi vi har villet det så gerne. Og fordi vi er så modsatte af hinanden, så tror jeg, at vi har lært vildt meget af at ligesom skubbe til hinanden og sige, du er så irriterende, når du gør sådan der. Ej, det er eller altså fordi vi bliver oprigtig irriteret. Altså sådan, og det gør vi stadigvæk. Nogle gange kan jeg mærke, at det virkelig kan gå mig på, hvis der er et eller andet. Og samtidig så betyder det alt for mig, hvad hun synes om mig. Og hendes holdning til ting betyder så meget. Så det betyder lige pludselig, at jeg tror, at jeg er blevet holdt på sporet. hvor jeg har skulle hen i livet, og hvad der har været bedst for mig, fordi at jeg aldrig har fået lov til at blive den værste udgave af mig selv, fordi jeg ligesom har haft nogen, der har sagt, hør, det går slet ikke det her. Og samtidig tror jeg, at jeg har fået lov til at gøre det med et andet menneske, og det var også rart, ligesom at kunne sådan der få lov til at køre i den samme vejbane med nogen, og være sådan der, vi skal ikke styre det, bliv ved med at køre livet. Det har været meget fedt. Det har været, ja, det tror jeg har haft en kæmpe indflydelse. Mm. Så det møde og det venskab har været definerende for dig. Det er klart, så kan man jo også tænke over, når man kan vide, hvad der så vil stå tilbage. Hvordan vil hun huske dig den dag, du ikke er her mere? Eller hvordan vil alle andre? Jeg ved godt, det ikke helt er sådan, det fungerer i virkeligheden, men hvis vi lader som om i dag, at du selv må vælge, hvilket godt nok kun ene øjeblik, du skal huskes for i dit liv. Hvordan ser det øjeblik så ud? Den har været meget svær, synes jeg. Det har været en af de sværeste ting at tænke på. Men jeg tror, at de fleste, altså, da jeg tidligere i mit liv, har jeg helt klart haft store ambitioner om at lave noget, som alle kunne huske mig for. Så sådan noget med, sådan, åh, jeg vil gerne skrive noget, som alle vil læse, eller lave en film, som alle vil se, og sådan noget. Men det er gået så meget væk fra nu. Så jeg tror, jeg er nået til et sted, hvor at jeg virkelig godt kunne tænke mig, at folk vil huske et øjeblik, hvor at jeg har grint rigtig meget. Fordi jeg kan sagtens, det er ikke fordi, jeg har nemt ved at grine, men der er helt klart øjeblikke med en masse forskellige mennesker, hvor jeg virkelig har fået sådan der et latter anfald. Og det synes jeg er fantastisk at huske andre mennesker for. Så jeg håber lidt på en eller anden måde, at folk vil kigge tilbage på mig og huske, at jeg har grint meget, og jeg har givet slip i situationer, og jeg har været glad. Fordi at det er det fedeste intime øjeblik, man kan have med nogen. Det er sådan, hvis der er et eller andet fælles, man griner over. Og det, der er så fucking irriterende, det er, at man kan sjældent huske, hvad det er, man har et grineflip over. Mm. Altså, det er virkelig sjældent, at jeg kan tænke tilbage og være sådan, hvorfor var det, vi grinede så meget over det her? Og så er det svært ligesom at sådan komme i tanke om, hvad det er. Så jeg har virkelig tænkt, okay, er der et øjeblik, hvor jeg virkelig har grint meget? Altså, ja, der er sindssygt mange, men jeg kan ikke huske, hvad det var, der var så sjovt. Nej. Og det er jo fedt at miste sig selv i det. Så jeg håber, at folk vil huske, at jeg har grint. Men desværre er det sådan, at lyd, det er jo noget af det første, man glemmer ved folk. Så det er måske også lidt usandsynligt, men ja. Jeg ved ikke. Jeg håber, det er ikke så konkret. Men at se dig grine og huske nogen for det, det er jo ikke nødvendigvis latteren, lyden af latteren, man husker. Det er jo også, hvordan man lige pludselig får de små rynker om øjnene, og kinderne ligesom åbner sig. Og det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, at det ligesom er sådan en perlerække, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at folk ligesom ville kigge tilbage til, hvis de ligesom skulle spille en montage, så det er alle de gange, jeg har grint med mine nære relationer, fordi altså, hvis de husker mig, så er det nok. Men engang havde du behov for mere. Ja. Det har du ikke længere. Nej, jeg har haft behov for det store, sådan lidt bombastiske, dramatiske. Jeg tror, jeg har altid været meget kreativ, og har altid skrevet meget, og brugt meget tid på fotografi, og jeg har haft meget, jeg har følt mange ting, og gør stadigvæk den dag i dag, altså har kæmpe følelser, og så tror jeg, at jeg har ligesom kigget på de her følelser, og været sådan, jeg skal stille noget op med dem, jeg skal bruge dem til noget, fordi ellers så gør det for ondt, så er det for meget. Så jeg har ligesom tænkt sådan, okay, der er andre, der skal bruge noget af det her, altså ellers kan det ikke passe, at jeg skal sådan der føle, at jeg skal strækkes så meget inde i, at det ligesom det skal blive stort, har jeg ligesom tænkt. Har haft mange idéer til et filmmanuskript, skrevet en 200 sider en bog på et tidspunkt, og så vil jeg ikke det alligevel, og sådan noget. Men jeg har det også med at starte på ting, og så ikke færdiggøre dem. Jeg tror godt, jeg har kunne lide ideen om, at noget skulle blive stort og flot og færdigt, men det er ikke det, der betyder noget. Folk, jeg holder kær, især min mor, vil jeg faktisk gerne nævne her, hun har virkelig lært mig at grine af noget. Vi har virkelig haft mange øjeblikke, hvor at sådan, hun har haft tårer i øjnene og sådan ikke kunne, altså, og jeg altså sådan, det der med, at man næsten tisser i bukserne, altså min mor, hun er virkelig sjov, det skal hun have, det er hun virkelig, så ja, det betyder noget. Så det vil ikke gøre noget at blive husket for dig, der sidder med at tisse i bukserne og din mor med tårer i øjnene? Nej, nej, nej, det vil være nok, det er helt fint. Sådan vil jeg i hvert fald rigtig gerne have det. Altså, jeg må jo indrømme, at man godt gider. Altså, der er en eller anden mærkelig drift til storhed, jeg tror, jeg er blevet poppet ind i vores hoveder, for når man er lille. At det ligesom er det. Altså, succes er, når mange ved, at man er succesfuld. Det ved jeg ikke, om nødvendigvis er rigtigt. Nu har jeg været heldig, jeg har haft succes med mange ting, og det føles aldrig nær så godt, som man tror, det vil. Og apropos alt det her med, at det skal være storslået, og hvad succes er, og hvad man har at vise frem af milepæle, eller noget, man er stolt af. Det er jo typisk sådan nogle ting, der bliver fremhævet i en nekrolog. Mm. Og jeg tænker, at vores milepæle nok ser lidt anderledes ud, end dem, der vil stå i nekrologen om, ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at sige, at Elon Musk kan fylde ret meget for tiden, ikke? Men jeg synes alligevel selvfølgelig, at nogle af dine milepæle skal med. Mm. Så selvom de måske ser anderledes ud, kan du så ikke beskrive en scene fra dit liv, du er stolt af? Jo. Jo. Jeg vil sige, der er en konkret, meget åbenlyst ting, som jeg er stolt af. Og det er jo altid svært, for når man er kunstnerisk, så synes jeg, når man laver ting, som kan betragtes som kunst, så er den nyeste ting, man har lavet altid, den man helst vil vende tilbage til. Og alle tingene før, det er skrækkeligt. Men jeg har lavet noget, hvor at jeg havde en sommer, hvor jeg tog 12 dage, hvor jeg tog mit analogkamera og lavede et studie i min fars lejlighed, hvor at jeg fotograferede en masse, 10 mennesker, tror jeg det var, unge mennesker. Nogle af dem, jeg lavede sådan en Tinder, hvor jeg skrev, hvis jeg har swipet ja, så er det fordi, jeg gerne vil fotografere dig. Og så fandt jeg en masse mennesker. Og så også nogle af mine venner og sådan et par færre bekendtskaber. Jeg gjorde lidt det samme, som du har gjort. Mm. Og så kom folk derop, og så havde jeg en lydoptager, og så optog jeg, mens jeg tog billeder af dem. Nu siger du, at din fars lejlighed blev lavet om til et studie. Hvordan har det set ud? Det er for det første meget gavmildt, at min far er tilladet, og det fandt sted, fordi det indebar, at jeg havde nogle fotolærer, jeg tog med op, og nogle stativer, og nogle kæmpe lamper, som var rigtig dårlige, og købt til en meget dårlig pris, så det kan man jo også, eller meget billig pris, så man kan ikke rigtig forvente så meget af de her lamper. Men hans flotte, flotte lejlighed bliver ligesom, når man møver ting i lejligheder ud i hjørnerne, det er sådan en meget særlig følelse af ligesom at sådan skubbe alt, sådan, så at der lige pludselig er noget rum. Og så satte jeg ligesom det der lærred op, og det er så sjovt, fordi at jeg har godt lide at fortælle folk, at alle de her billeder, jeg har taget der, de er taget det samme sted, fordi det ligner meget forskellige steder, fordi at baggrundene er meget forskellige. Og det er jo det fede ved det fotografi, det er, at hjernen går i gang med at forestille sig alt det, der er udenom. Altså ikke kun rummet ved siden af, men også duftene og lydene og alle mulige ting. Men det er simpelthen alt sammen taget midt i min fars lejlighed, de billeder. Og så løb jeg, for det var sommer, det var vildt varmt. Og løb frem og tilbage med de her fotolærer og cyklede frem og tilbage og ned og få fremkaldet billederne i Copenhagen Fotocare. Og så op igen og redigere. Altså jeg svedte så meget. Jeg var så ulækker. Altså sådan virkelig på den der måde, hvor man ligesom det er ikke kun sådan sveddråberne, der ligesom løber. Det, altså, man føler, at hele ens eksistens er dryppende. Man er sådan en stor sved. Altså, ja. Jeg var så nervøs hele tiden. Altså, jeg ved ikke, det var en meget angstprovokerende oplevelse. Men så fik jeg det lavet færdig. Og satte en deadline for mig selv og sagde, så der, så skal det være på en hjemmeside, og så skal det være en online udstilling. Og så kan folk gå ind og kigge og klikke og høre, hvordan forskellige tilfældige mennesker er, når de bliver fotograferet. Og det bliver jeg færdig med, og det er jeg stolt af, fordi jeg bliver sjældent færdig med ting, og nu er jeg i gang med at blive færdig med noget andet, og det er jeg stolt af. Så det er mega fedt. Kan du huske følelsen af, da du når din deadline? Altså, kan du sætte dig tilbage i din egen sko, når du rent faktisk, måske mod alle ørt, ja, når din deadline, og du bliver færdig? Det sker, og jeg er altså sådan... Hvor sidder du henne? Jeg sidder i køkkenet hjemme i mit hjem, og min papfar har hjulpet mig rigtig meget med det her, og han er fantastisk og meget tålmodig, og jeg har sådan helt, jeg føler sådan, jeg er sådan helt rød i ansigtet, min hår står ud til sådan der alle sider, og jeg er sådan helt så stresset, men på en fed måde. Sådan helt elektrisk ladet med energi. Og så annoncer jeg det ligesom på Instagram. Jeg lægger sådan nogle videoer ud, og sådan nogle forskellige klip for hvad de billeder, jeg har taget, men også de lydoptagelser, der er. Og så går jeg ud og går en tur og hører sådan intens musik, hvor jeg skifter sang hvert minut, og går vildt hurtigt. Og den der hjemmeside, den er gået op. Og jeg tænkte, okay, det kan betyde, at der er to, der lige ser det, og siger, hey, nice og sådan noget, men... Du flygter lidt for din egen premiere lidt. På en og det, ja, måde. Det vilde er, at jeg har min telefon med, så jeg ved ikke, hvad jeg bilder mig selv ind, at jeg ligesom kan... Men jeg stopper ligesom ved hver tiende skridt, fordi der er nogen, der skriver, ej, hvor er det sejt, det er så mega fedt. Altså, jeg får virkelig en positiv respons på det, hvilket jeg ikke helt ved, om jeg havde regnet med, fordi jeg havde ikke noget at holde det op imod. Jeg ved sådan, når folk udgiver en bog, så sker de her ting, eller... Der er en masse forskellige andre milepæle, hvor jeg ved... hvordan folk på en eller anden måde bearbejder det. Men her var jeg slet ikke klar på, hvad der ville ske. Og det viste sig, at der var mange, jeg ikke havde snakket med meget længe, der havde været inde og kigge, og jeg kunne ligesom se, hvor mange, der havde været inde og se hvert ligesom, interview og sådan noget. Og det var super overvældende, at det gik godt. Og jeg er svært ved at sige, at jeg er stolt af det, for nu kan jeg næsten ikke kigge på den der hjemmeside, uden at vil ændre tusind ting ved det. Men lige det øjeblik, der var jeg stolt. Det er næsten også en bedrift i sig selv, at tillade sig selv at være stolt af det. Ja, det er fandme svært. Altså, det er virkelig... jeg synes, det er en svær følelse. Jeg elsker, når andre mennesker bliver stolte. Det er den mest rørende ting, det er at se nogen være stolte af dem selv. Og det mest ødelæggende, det er at se nogen være skuffet over dem selv. Det er helt klart, de to ting kan få mig til at tude lige med det samme. Hvis jeg ser det på film, for eksempel. Men jeg kan mærke, at jeg får varme i hele min krop, bare at tænke over de mennesker, jeg elsker, hvis de endelig når de tillader dem selv at være stolte af dem selv. Det er en fantastisk, fantastisk ting at være vidne til. Og i det øjeblik, du lige har fortalt, der tillod du også dig selv det? Ja. Ja, det gør jeg. Og jeg er blevet bedre til det løbende. Og det kan anbefales. Det er fedt. Noget, man jo også kan fokusere på i en nekrolog, det er jo også, hvor man har, det lyder lidt voldsomt at sige, ændret verden, men hvor man ligesom har efterladt et aftryk, eller haft en indflydelse på nogen, eller på noget. Mm. Fortæl om et øjeblik, hvor du har en formodning om i hvert fald, når men her har jeg nok ændret et eller andet for nogen. Altså det er jo, det oplagte er, at jeg har arbejdet med børn. Og det, der håber man jo altid, at de vil huske tilbage på den seje lærervikar, de havde, som tilfældigvis for mig. Men jeg tror... og det er faktisk meget stolt af, at jeg har været så heldig, at min lille søster ser op til mig. Og det er fedt, for jeg ser vildt meget op til hende. Men der var især et øjeblik, hvor jeg virkelig følte sådan der, okay, der formåede jeg faktisk at gøre en forskel for hende. Som var, at jeg gav hende en tur til Edinburgh i julegave på et tidspunkt. Jamen, vi er i til jul, sådan en kæmpe familiejul. Jeg har en kæmpe familie på min mors side. Altså, meget, meget stor. Og jeg har bare skrevet, at jeg gerne vil have hende med til Edinburgh på et kort. Og jeg pakker det ind og ligger det under træet. Jeg kan slet ikke håndtere at give andre mennesker gaver. Jeg bliver alt for begejstret. Og jeg vil også rigtig gerne have, at de efterfølgende fortæller mig, hvor glade de var for gaven flere gange på mange forskellige måder. Sådan en rigtig dramatisk historiefortælling, så jeg kan slet ikke sidde stille under den her julemiddag, og så skal vi pakke gaverne op. Og jeg forestiller mig, at de er, du siger, i en stor familie. Lige mange, ja. I en helt sådan cirkel måske rundt om træet, dufter der af græn, belysning. Hvad husker du? Nu sætter du det op til at være meget idyllisk, men jeg må bare sige, at altså, når man overstiger tallet 10 af gæster til en juleaften, så er det ikke idyllisk at pakke gaver op, så det er sådan en helt sådan en, det er sådan kaotisk, alle der, sådan, der river papir fra hinanden, og sådan lyden af børn og sådan noget. Men det er jo stadig skønt og dejligt, men hun er sådan en lidt stille, sød eksistens, min lille søster, så åbner hun den her gave, og jeg kan huske, at hun blev meget sådan overrasket over, at jeg gad have hende med, fordi jeg har en veninde i Edinburgh, som jeg ville tage hende og bo til, og hun var meget sådan, at skal jeg det, vil du have mig med til det, og sådan noget, og hun er helt sød, og så tog vi afsted. Hvordan ser hun ligesom ud, da hun åbner denne her? Jeg vil ønske, jeg kan huske det, jeg kan ikke huske det, jeg kan huske mest fra turen. Men jeg kan ikke, altså, hvor jeg ligesom følte, at jeg virkelig formåede at vise hende ting. Men hvor det lykkedes, for ofte er jeg typen, der sådan meget pusher at sådan sende sange til folk, og være sådan, her, hør den her, kom nu, agtig. Men her havde jeg virkelig en kanal, hvor jeg virkelig følte, at jeg kunne vise hende, hvordan livet også kunne se ud. Fordi lige pludselig så sidder vi kommer frem, min veninde Amanda bor i sådan en klatrelejlighed, som sådan en klatrekollektiv, hvor folk får lov at bo i sådan et år ad gangen, og så skal de til gengæld holde alle festerne, eller et eller andet den stil. Og der ser så tilfældigt ud. Altså der, sådan, der står en mannequin-dukke det ene sted, og der hænger underlig majsplante plakat på væggen, og altså sådan en kæmpe citatliste på, ude i køkkenet, at citater folk har sagt i den der klatrelejlighed og sådan noget. Og min lille søster, som er 15, hun kom på det tidspunkt, hun kommer ligesom ind, og så sidder der sådan en cirkel af mennesker, hvor vi skal spille Cards Against Humanity, som var the shit dengang. Og hun får lov til at være med til det, og hun snakker vildt godt engelsk. Og udfolder sig, og jeg ser hende ligesom sådan lidt blomstre i det, og stille og roligt ture mere og mere. Og lige pludselig finder hun ud af, at gud, der findes andre mennesker i verden end 15-årige. Og det er en lille forskel, men jeg føler alligevel, at jeg formåede at vise hende, hvor meget det betyder for mig at bruge tid sammen med hende. Men også, hvordan at der er så mange ting, jeg har lyst til, hun skal se i verden. Og sådan. Og det var, jeg tror, jeg gjorde en forskel der, siger jeg meget ydmygt, fordi at hun har virkelig også gjort en forskel for mig. Men jeg håber, jeg har kunne være noget for hende på den måde. Vi har talt meget i dag om yin og yang på en eller anden måde, eller sådan de her to forskelle, der kan mødes, og noget kan vokse op i den kløft på en eller anden måde, også med din bedste veninde. Og jeg kunne også godt tænke mig at have både yin og yang repræsenteret for begge dele, altså både lykke og sorg, lys og mørke er jo også typisk til stede i et ledet liv. Men lad os starte med lykke. Kan du ikke fortælle om et tidspunkt, du har følt lykke? Jo. Jeg vil sige, at jeg altid har nydt at være i bevægelse. Både på sådan cykler og i biler og alt muligt. Der har jeg helt klart kunne slappe mest af og sådan tage øjeblikke ind. Og der er virkelig et konkret øjeblik her, der virkelig står tilbage for mig, som var, da jeg var i Indien med min far i 2 uger, da jeg var 21, tror jeg. Og Nej, ikke 21, det er en løgn. 19. 19 års fødselsgave. Så tager vi til Indien. Og så er vi ude et sted, der hedder Hampi, som er virkelig, virkelig sådan særligt, fordi at man bor rundt omkring, sådan helt op af sådan nogle templer. Der ligger sådan moteller, eller hoteller og hostels og alt muligt sådan side om side med sådan UNESCO-arvstempler. Og så er der sådan helt sådan en flod, man kan sejle over, og så er der bare rismarker, så langt som sådan øjet rækker, det bliver bare ved. Og sådan nogle kæmpe sten, som ligesom ligger sådan nogle kæmpe sådan boulders, der ligger over det hele, og er sådan helt røde, og sådan et meget særligt landskab. Det ligner lidt et landskab for et computerspil på en eller anden måde. Sådan, det er, når computerspillet siger, nu er der ikke mere landskab, men så vi computergenererer et eller andet mærkeligt. Det er sådan lidt sådan, der ser ud. Og min far, han har læst en bog, der hedder Shantaram, som jeg også har læst, hvor at der er en i bogen, som har den motorcykel, der hedder en Royal Enfield. Og det er en rigtig sej motorcykel. Og altså, motorcykler er jo generelt bare super seje. Jeg ved godt, det er en virkelig standard ting at sige, ligesom at sådan der, popcorn er jo vildt godt til film. Sådan der. Det, motorcykler er jo bare the shit. Og det har jeg altid syntes. Jeg har altid elsket motorcykler. Og nu får jeg så lov til ligesom at køre på en motorcykel for første gang. Og det var virkelig fedt, men det var endnu federe at sidde bag på min far, der kørte motorcyklen, fordi det var nemlig sådan der, sådan 3.000 gang, han kørte på en motorcykel. Han har gjort det rigtig meget, hvilket vil sige, at han også var rigtig god til det, på en eller anden måde. Sådan, så det var sådan en følelse, at jeg kunne give helt slip. Sådan, okay, der sker ikke noget. Vi kører på den her motorcykel midt i det her ingentingslandskab, hvor at det bare fortsatte, det var ved med at være smukt. Og jeg følte ligesom sådan helt, jeg kunne trække vejret på en helt ny måde, og så sad jeg der, og så kørte vi bare afsted på den der virkelig seje motorcykel, og der var jeg lykkelig. Der var jeg virkelig glad. Altså, hvordan føles den lykke i kroppen, som du sidder der med armene om din far og rismarker? Jamen, det var, det var simpelthen, det var så, det var en kæmpe ro, men sådan en helt sådan euforiserende ro. Jeg tror også ikke, jeg oplever ro i min krop meget, meget sjældent. Så når det sker, så er det, sådan, så er det for mig nok den samme følelse som at have sommerfugl i maven, fordi jeg har sommerfugl i maven hver dag over et eller andet. Så når der lige pludselig er sådan stilhed i min krop, og jeg bare ligesom kan være i lige nu og se på de ting, der foregår lige foran mig, så føles det næsten sådan lidt euforiserende på en måde. Så jeg kan mærke, at det er sådan helt, altså, jeg kan mærke, at jeg ligesom glemmer min krop på en eller anden måde, på en god måde. At jeg ligesom har det sådan, okay, jeg har ikke sådan ondt i maven, eller jeg har ikke en følelse af, at sådan, der er lige noget, der gør lidt ondt, og sådan noget, hvilket er vildt nok, for jeg fik et kæmpe brandsår, fordi jeg kom til at gå ud på siden af det, hvor udstødningsrøret er, og der er mange, der har prøvet det her, der har kørt på en motorcykel, og det gør fucking ass. Men selv det kunne jeg ikke mærke. Altså, jeg kan bare huske følelsen af at bare være sådan luft. Transcenderet. Virkelig. Jeg følte, jeg var landskabet. Det lyder meget åndeligt nu og sådan. Det var, så meget var det slet ikke, men jeg følte ligesom bare, jeg sad der, og jeg var sådan, lige nu er jeg præcis der, hvor jeg skal være. Og det var lykke. Det var lykke. Uden tvivl. Og fra den ene ekstrem til den anden, det er jo også sådan, livet kan være nogle gange. Kan du tilsvarende tage os med ind i en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg, hvor noget har gjort ondt? Ja. Jeg tror i retrospekt, at jeg er blevet lidt, tror, at der skete det for nogle måneder siden, tror jeg, det er ved at være. Ikke helt sikker. At jeg startede på ADHD-medicin. Og der gik det op for mig, at det skulle jeg have startet på meget, meget tidligere i mit liv. Og jeg tror, jeg har kaldt mig selv en masse ting og beskyldt mig selv for at være alt muligt andet, som jeg nu bare kan på en eller anden måde erstatte med en diagnose. Hvad plejede du? Jamen, jeg tror, jeg plejede at sige til mig selv, at jeg var doven, og uengageret og usympatisk og for meget, og at jeg har villet ting for meget og elsket for meget og ikke men ikke kunne finde ud af at, hvad dansk ord for follow through jeg havde, når man bliver nødt til at bruge det engelske, altså, men du har været ustruktureret. Jeg har været ustruktureret, og jeg har følt, at jeg af folk måske har tænkt, at jeg har været ligeglad med ting, jeg ikke har været ligeglad med. Altså lige pludselig fandt jeg ud af, og det er egentlig ikke så meget for at kunne sige til andre mennesker, sådan, at det er faktisk fordi, at jeg har den her diagnose, men at det har kunne være, at jeg har kunne sige det til mig selv, og været sådan, det har været meget nemmere lige pludselig at gøre noget. Men jeg har vidst, at jeg har haft den diagnose længe, men det er først for nylig, at jeg startede på medicin, hvor jeg tror, at jeg blev ked af det, eller oplevede en sorg for mit tidligere jeg, fordi jeg har tænkt, gud, alle de her øjeblikke, som havde været så meget nemmere, hvis jeg bare lige havde fået den rette dosis amfetamin på daglig basis. Nu er det ikke kun amfetamin, det er, men cirka. Og det føles lige pludselig som om, at jeg har haft det unødvendigt svært med ting, der for andre mennesker har virket til at være relativt overkommelige. Så der tror jeg, at jeg ligesom på en eller anden måde, når det gik op for mig, det virker det her, at jeg lige havde et minut stillhed for yngre Siriana, der virkelig har kæmpet meget med med ting, der ikke, altså lidt ligesom at sådan der slå i vand, der det har ikke givet nogen mening for mig. Og nu er der lige pludselig noget, der tegner sig op, og jeg kan lige pludselig lave planer og færdiggøre dem. det har været en blandet oplevelse, synes jeg. Fordi selvom det er enormt dejligt og rart at kunne det nu, så er det også enormt trist, at jeg ikke har, svaret har været der så lang tid, og jeg ikke har gjort brug af det. Ja. Ja, måske netop fordi det har været så, alle de kampe, du har taget, ikke har været nødvendige i virkeligheden, at så gør de måske endnu mere ondt, at du har skulle tage dem. Lige præcis, fordi der er nogle kampe, som er nødvendige at tage i livet, som helt klart kommer til at danne en som menneske, men jeg er slet ikke tilhænger af hele den der, what doesn't kill you makes you stronger teori, fordi at jeg tror slet ikke, man får noget ud af at være stærk i livet. Det er slet ikke så givende, som det er at være skrøbelig og ture og ligesom falde fra hinanden på en eller anden måde. Så jeg synes, det er ærgerligt, at for alle mennesker, der kæmper med forskellige psykiske problemer, uden at der er nogen, der tager hånd om dem og siger, at det faktisk, man kan faktisk blive medicineret for det. Det er ret ofte kvinder jo, desværre, som bliver underdiagnostiseret, både i forhold til ADHD, men også alle mulige andre diagnoser. Og det synes jeg er trist. Knækker stolen lige. Ja, helt vildt. Ja, det er helt klart. Det er meget sørgeligt, så jeg tror, jeg føler meget for alle dem, der stadigvæk er lidt tabt af systemet, og som ikke har de samme ressourcer som mig til at få en privat psykiater, fordi at den offentlige psykiatri er helt fucked. Så var jeg lige heldig der. Men det er ikke alle, der har forældre, der vil betale 750 kroner i kvarteret, for at man får den rette hold hjælp. Hold da op, er det i kvarteret? Ikke? Nej, lige præcis. Jeg har ikke engang hørt det blive gjort op før kvarteret. Nej, lige præcis. Eller, min medicin, nu får jeg så tilskud, men til en start, så skal alle lige betale 1000 kroner for 30 piller til 30 dage. Og der har jeg været heldig, at jeg har fået noget støtte hjemmefra, men det er ikke alle, der kan det, og det gør mig rigtig ked af det. På mange andres vegne, men også lidt på mine egne. Altså, jeg føler mig slet ikke mødt der af systemet. Så der har været grunden til at være trist i dit liv, men der har så sandelig også været grunden til at være glad. Ja. Når alt kommer til alt, Siri Anna, hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? 100%. Altså, det er der ingen tvivl om. Det tror jeg ikke altid, jeg havde haft det på den måde, men selvfølgelig er der tusind ting, jeg ikke er færdig med endnu. Men jeg tror ikke, jeg har kunnet lade være, men jeg har virkelig formået at give meget af mig selv. Og det er jeg tilfreds med. Så jeg tror, jeg har levet meget. Jeg tror, hvis man kunne se... hvis man kunne sådan der, se mit psykiske velbefinden, så tror jeg helt klart, at jeg er en af de mennesker, hvor man, altså sådan der, hvis jeg havde en avatar, ville den se sådan der lidt slidt ud på en eller anden måde, men på en god måde, på sådan lidt en sexet måde, på sådan en, der har røget lidt for mange cigaretter på en lidt for sexet måde. Jeg har aldrig røget for mange cigaretter, men jeg forestiller mig ligesom, at hele min persona ligesom virkelig har taget nogle slag. Og det er faktisk, altså... Det er jeg stolt af, ikke fordi det har gjort mig stærk, men fordi jeg har turet at være skrøbelig, og det er jeg glad for. Så jeg kan godt lide det der billede af, at sådan der, hvis man nu leder i den der, hvad er det gyldne kompasverden, og man har sådan et dyr, der går efter en, sådan der, mit dyr kommer til at se ud, som om det er 200 år gammel, når det er 30. Og det er okay, det er fint nok. Det synes jeg er fedt. Det er lidt abstrakt, men der er lige en tanke, jeg fik. Så jeg er tilfreds. Det er jeg. Det er jeg faktisk. Det er jeg glad for at kunne sige. Jeg har faktisk ikke tænkt over, at jeg har været tilfreds med mit liv, men det er jeg. Men det er et godt sted at stå, ikke? Det er det. Et godt sted at stå som 22 og tænke, har udsigten meget god? Ja. Det er fedt. Og den udsigt og vejen, hele vejen derop, hele dit liv, Siri, det skal jeg nu prøve at koge sammen. Nu skal jeg skrive din nekrolog, i hvert fald hvordan den kunne lyde, hvis din sidste dag havde været i dag, og ja, med udgangspunkt i det, vi har talt om. Og så tales vi igen, når den er færdig. Fedt, det glæder jeg mig til. Jeg, Siri, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i en Christiania-cykel i et familiekollektiv og fik fuld plade i Københavner opvækstbingo, da jeg gik på friskole. Jeg gik også på gymnasiet, men det var så ubetydeligt et faktum om mig, at jeg i samtaler kunne glemme overhovedet at nævne det. Det var ikke det akademiske, der trak i mig, det var det kunstneriske. Jeg lavede mig inspirere af livet, af rismarker, af en Eminem-musikvideo og fik så meget mod på livet og så mange idéer, at jeg sjældent kunne nå at realisere eller færdiggøre dem alle sammen. Derfor var jeg stolt af, når jeg endelig formåede at afslutte noget af det, jeg havde påbegyndt. Som et 12-dages fotografiprojekt med et hjemmelavet fotostudie i min fars pludselig klaustrofobiske lejlighed og unge mennesker foran linsen. Jeg var stolt, da jeg endelig kunne annoncere projektet på Instagram, stolt over at have nået deadlinen, jeg havde sat for mig selv, men også stolt af overhovedet at kunne tillade mig selv at være stolt i det hele taget. Det er jo de kunstneriske sjæles lod i livet, kampen for anerkendelsen, mere af sig selv end af andre. For mig var det en kærlighedserklæring at åbne hinandens horisont. Derfor var det også af kærlighed, jeg tog min lillesøster med i en flippet klatrelejlighed i Skotland, der viste hende, at der er mere at glæde sig til i livet end dumme pubertetsdrenge eller hårde matematikafleveringer. Jeg vil vise hende verden og få den til at gøre indtryk på hende, som min bedste veninde havde vist mig verden, litteratur og musik. Jeg elskede ved at dele en sang, en film, en bog. En gang var det vigtigt for mig at blive husket for en bog, jeg ikke fik skrevet, eller de fotografier, jeg aldrig fik fremkaldt. Det behov havde jeg ikke til sidst. Der var det nok for mig at huskes for et latterfyldt øjeblik. I behøver ikke huske, hvad jeg griner af, bare husk mig for latteren i sig selv. Jeg vil have det hele med, og det fik jeg, som Winona Ryder engang sagde. Jeg tænker for meget, jeg tænker fremad, jeg tænker baglæns, jeg tænker det hele. Hvis det findes, har jeg fucking tænkt på det. Det var mig, men med følelser. Jeg følte alt, jeg følte meget, jeg følte dybt. Og selvom det betød, at ting kunne gøre mere ondt, betød det også, at jeg kunne føle mere lykke. som en med ADHD-diagnose, meget på hjertet og en overstimuleret hjerne, var lykke for mig det totale fravær af alt det. Lykke var ikke en boble med begejstring, men ro. Roen i at sidde bag på en motorcykel i et helligt tempel eller landskab i Indien med min far ved roret. Her kunne jeg slappe af og være lykkelig. Jeg troede ikke på at være stærk. Jeg troede på at være sårbar og leve helhjertet og fuldstændig hengivent som en nyforelsket omfavnelse på mit arbejde eller en kram med mine kusiner på hovedbanegården. Og det gjorde jeg. Åh, hvor er det fint. Ej, jeg bliver helt rørt. Jamen, jeg føler, at det er underligt lige pludselig at få sådan, her er det kogt ned-agtigt. Også sjovt, fordi det er lidt sådan, kaleidoskop, er det sådan, man siger det? Agtigt lige pludselig at have nogle andre kig på ens liv, fordi der er rigtig mange ting, der er helt rigtige, og så er der også nogle ting, hvor jeg kan se sådan, det er gået igennem en samtale og nogle ting og nogle... Så det er jo totalt meget nok den følelse, hvis folk nu sidder og kigger med derop fra et sted, så hvis en kendt person lige pludselig dør, og der er en person, som måske kendte dem lidt, men ikke kendte mildt, og der skriver mindeordet, så sidder de sikkert også og siger, det var ikke en musikvideo, det var en sang. Ej, det synes jeg er meget fedt, fordi der livet er jo bare en lang viskelej på en eller anden måde. Og det er fedt på en eller anden måde at huske, at den måde, man selv synes, man er på. Det er ikke altid sådan, man bliver opfattet, men det er ofte tæt på, men det er bare med sådan en lille nuance. Og det er mega fedt. Så det, jeg hører dig sige, er lidt det her med, at du kan godt genkende helhedsbilledet, ja. Men der er måske nogle detaljer, du ikke helt kan se. Jamen, jeg er sådan en detalje-hej-person. Og det er jo, jeg tror altid, jeg har... Det er altid spændende, det der med, lige pludselig så får man lov til at kommentere på noget, man jo ikke vil få lov at kommentere på. Altså sådan der, det her, det... Altså, hvis vi leger med, så var jeg jo død. Men lige pludselig sidder jeg og siger, hvad nu, hvis et eller andet... Jeg siger, det kan man. Det er enormt sjovt at have det sådan der foran en. Hvis du så virkelig skulle dø i morgen, og det var det her, vi kunne slå op og læse om dig... i avisen, det her var din nekrolog, det her er dit eftermæle. Vil du så være tilfreds med det? Det synes jeg. Helt klart. Tilfreds? Tilfreds, meget tilfreds. Virkelig en fed oplevelse. 10 out of 10 would recommend. Det er godt, Siri Anna. I would also recommend. Det har været en dejlig time sammen, så tusind tak for den, og tak for at give dig hen og give noget af dig selv. Tak. Tusind tak. Så får du også lige en med på vejen. Okay. 7-9-13, ikke? Shit. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.